Fantástico, fantástico. Ahora cortamos porque o noso técnico ten preparado un traballo que ven grabado do noso correspondente ali nas Rías Baixas, que é Xulio Simón. E seguimos, veña. Moi boa tarde e un saúdo a todos os ointes de Radio Cornellá dende Combarro. Temos unha fin de semana con celebracións literarias e gastronómicas. Mañá domingo 23 de febreiro, como sabedes, conmemórase o aniversario do nacemento de Rosalía e tamén é o día do cocido en Lalín. Pero xa ao longo de toda esta semana, especialmente a partir do venres, entidades culturais e institucións de todo o país celebran con diversos actos o Día de Rosalía, destacando os organizados pola Fundación Rosalía de Castro e a Asociación de Escritores en Lingua Galega. En Padrón e Santiago terá lugar a 7ª edición do Festival Rosalía e o mesmo domingo, tamén en Compostela, Queremos Galego chama a manifestarse pola lingua. Mañá domingo, a Fundación Rosalía de Castro organiza unha serie de actos en Santiago, Padrón e a propia Casa da Matanza. Os actos comezarán ás 10 da mañá na Praza de Vigo de Santiago e continuará cun acto institucional no Panteón de Galegos Ilustres ás 11 horas, no que haberá lectura de poemas rosalianos e música cos Carapaus e Antía Muiño. A programación continuará en Padrón cunha ofrenda floral na estatua de Rosalía no Espolón e xa a partir das 19 horas unha degustación de caldo de gloria na Casa de Rosalía e un concerto de Antía Muiño. E é que caldo de gloria converteuse nos últimos anos en algo que non pode faltar nas celebracións rosalianas. Dende hai anos, a Fundación Rosalía de Castro impulsa a iniciativa Caldo de Gloria, na que anima a facer e a degustar un caldo seguindo o poema Miña Casiña Meular, no que a poeta danos datos da súa elaboración. Este ano, o encargado de cociñar o caldo de gloria na Casa de Rosalía será Alberto Carou, cociñeiro do Curral do Marqués, en Rianxo. Tamén, como cada ano, o Día de Rosalía ten o seu eco en Pontevedra. Nesta ocasión foi cun recital poético colectivo aberto a toda a cidadanía que se celebrou este sábado 22 de febreiro a partir das 12:30 da mañá no Bar Verbena. As entidades organizadoras propuxeron que o público lea poemas das obras Cantares Gallegos e Follas Novas. A poeta Lucía Novas, representante da Asociación de Escritores en Lingua Galega, foi encargada de ler o manifesto que se elabora cada ano para o Día de Rosalía e que desta vez é obra da escritora Marta Doval, que reivindica a lingua da terra e tamén fai mención a Palestina. Pola súa banda, Cintia Menéndez e Elvira Jardón foron as encargadas da ambientación do acto que tivo como fío condutor a unión de Rosalía coa natureza. O Concello de Poio tamén se sumou á celebración do Día de Rosalía de Castro cun acto que mesturou cultura, tradición e gastronomía. A cita foi o xoves 20 de febreiro no Casal de Ferreirós e contou cunha lectura colectiva da obra da escritora, a degustación do caldo de gloria e unha actuación musical. O acto comezou cunha lectura colectiva do poema Miña Casiña Meular, na que participaron representantes da Corporación Municipal e varios colectivos locais. A continuación, as persoas asistentes puideron degustar unha cunca do caldo de gloria. Este ano, o encargado de preparar esta receita tradicional foi o restaurante La Nueva Parada. Para pechar o acto, a Asociación Cultural Vides Novas interpretou varias pezas musicais, poñendo o broche final a unha homenaxe que busca manter viva a memoria de Rosalía de Castro e a súa conexión coa cultura e a identidade galega. Tamén este sábado, baixo o título de Fiar na Palabra, estaba previsto na Casa Museo Manuel María en Outeiro de Rei un espectáculo poético, musical e plástico protagonizado polo grupo Uriol. A poeta e comunicadora Eva Veiga é a encargada de levar a cabo un recitado de poemas de Rosalía de Castro e Manuel María, estando acompañada polos músicos Bernardo Martínez e Fito Ares e o artista plástico Alfonso Costa. E o domingo a gran manifestación de Queremos Galego. Alén de lembrar que a manifestación sairá da Alameda de Santiago ás 12 horas e percorrerá o casco histórico ata rematar na Praza do Obradoiro, a organización anunciou que haberá un acto posterior á marcha no que actuará Mondra, unha das últimas revelacións musicais. Tamén chamaron a xente a acudir con pandeiretas e percusión galega para celebrar a música tradicional. Xurxo Souto conducirá o acto, que contará tamén coas actuacións dos Carapaus e da Asociación de Gaiteiros e Gaiteiras Galegas que interpretarán a Alborada para Rosalía. Hai varias entidades de fora de Galicia que xa confirmaron a súa participación na manifestación. A coordinadora de Queremos Galego, Celia Armas, anunciou que haberá delegacións de Cataluña, Euskal Herria e tamén da Rede Europea polas Linguas, organización que ten carácter consultivo da ONU e do Consello de Europa, que segue con preocupación a situación do galego como caso único no Estado español de lingua atacada polo seu propio goberno. A marcha estará encabezada por xente coñecida do ámbito cultural que conforman Queremos Galego. A coordinadora de Queremos Galego lembrou que máis de 28 localidades ofrecen autobuses para facilitar o desprazamento até Compostela, podendo atoparse información na súa páxina web para ver as prazas que aínda están dispoñibles. Se o caldo de gloria ten relación coa poesía de Rosalía, o cocido de Lalín tráenos á memoria o poema de Otero Pedrallo, que di así: Gloria do porco, flor da invernía, sona da casa, lapa da carne, xamón. Densidade ilustre da cea sabia, gracia e potencia, rosa do pote, xamón. Benedictina fartura ilustre de Oseira e Samos, cuartel famoso, xamón. Rei da lareira, carne petrucia, da razas grevia, garda suzume, xamón. Hai da artritis, das esclerosis, fidalgas doenzas do pazo antergo, xamón. Para ti florecen os outos vellos, medran as hortas, madura o nabo, xamón. Rei da matanza, sol do fumeiro, que sempre agardas nosa chegada, xamón. E xa por último, a aldea de Rego do Bardo, en Ponte Caldelas, tivo lugar o pasado domingo unha homenaxe a Suso Bamonde con motivo dos 25 anos do seu pasamento. O mediodía realizouse unha ofrenda floral a carón das pozas do río Oitabén e, a continuación, xunto á casa do pobo Suso Bamonde de Rego do Bardo, tivo lugar un xantar popular. Houbo diversas actuacións musicais para homenaxear o cantautor pontecaldelán. Foi o sábado 19 de febreiro do ano 2000, á beira do río Oitabén, o seu paso polo concello de Ponte Caldelas, onde se botaron as cinzas de Suso Bamonde, tal como el pedira, coa presenza de representantes da vida cultural e política galegas, ademais de xente do pobo, xunguiuse a música e a poesía, interpretaron cancións que Suso Bamonde popularizara, grupos como Aquella, Tino Vaz, Pilocha. Houbo tamén recitado de poemas por escritores que estaban presentes, como a Méndez Ferrín ou Bernardino Graña. Tamén se leron escritos redactados especialmente para o acto, como por parte de Xosé María Álvarez Cácamo e Manuel María. O himno galego soou cando as cinzas foron vertidas no río, e como colofón final os presentes entoaron o Volvín a terra pro perdín o amor, de Bernardino Graña, que cantara en vida Suso Bamonde. No lugar onde as súas cinzas foron esparexidas, érguese unha placa conmemorativa. Suso Bamonde musicou textos de Castelao, Curros, Ferrín, Celso Emilio e moitos outros. Tamén creou o seu propio selo discográfico, Trebón, para dar a coñecer a diferentes artistas e grupos musicais. E rematamos con música, neste caso o tema de Bernardino Graña, Volvín á terra pro perdín o amor, o que lle puxo música a Suso Bamonde, eco que, como dixen antes, rematou o acto de despedida de Suso no ano 2000. Que teñan unha boa fin de semana, saúde e que cante o merlo. Hase morto vivín sin conocerte, a lona chaira seca e por as surdas rúas, onde ninguén me soubo dar mornura, onde ninguén me soubo dar mornura. Foi soedade desconforma dentro, e a semente a caír en terra dura. Como y vivir mañá sin a luz túa, como y vivir mañá sin a luz túa, como y vivir mañá sin a luz túa, como y vivir mañá sin a luz túa. Erguime vin do regresar a terra, como si aquello fora todo un sueño, pesado de ti, si afora siempre miña, pesado de ti, si afora siempre miña. E foi de nuevo materno en alumiño, o bicoteo na lingua, e foi de nuevo corazón adentro, comprender a existencia y a dozura. Como y vivir mañá sin a luz túa, como y vivir mañá sin a luz túa, como y vivir mañá sin a luz túa, como y vivir mañá sin a luz túa. noche mesmo racho o día en medo. Entró una fiestra, un sol extraño inmenso. Te deixaches molito e mantas frías. Te deixaches molito e mantas frías. Está volver agora, corazón adentro. Soedade podre mía, a convertirse cada cousa en tumba. Cada minuto en 60 agullas. Como y vivir mañá sin a luz túa. Como y vivir mañá sin a luz túa. Como y vivir mañá sin a luz túa. Como y vivir mañá sin a luz túa. Como y vivir mañá sin a luz túa.